śmieszne. Weź moją przyszłość, bo ja nie daję rady. Zanurza się w słonej wodzie. Solidne, mocne uderzenie w nocnej Polsce, czyli zespół The Heavy Clouds, wcześniej Illusion i formację o nazwie Klosterkeller. Troszkę było hałaśliwie i pomyślałem sobie, że może teraz zagram od razu Lion Shepherd, bo tak zwykle jak jest The Heavy Clouds, to Lion Shepherd ląduje od razu w odtwarzaczu. Będzie, ale za chwilę. Yeah.

Sometimes I'm lion with no clothes, worshipper so restrained, shepherd with no herd. And I want to catch my prey, I want to disobey, I want to find something to love. Obiecałem, że grupa Lion Shepherd się pojawi, no i pojawiła się przed Lion Shepherd Riverside oraz formacja o nazwie Varieté. A teraz Gypsy and the Acid Queen i to z płyty pierwszej po angielsku. Story.

Każdy kwiat, każdy sen z powiek zbladł. Każdy wiatr, każdy kwiat, każdy sen z powiek zbladł. Jestem i nie ma mnie, mówisz, nie słucham cię. Czymże w sercu mym jest twój śmiech? Łzy. Czym w tym morzu ciał wyrzucony na brzeg ty? Dawno nie było ich w Nocnej Polsce, ale kiedyś opowiadali o tej płycie osobiście, zespół Słowa. Wcześniej Nixes, a także Gypsy and the Acid Queen. Kolejna artystka, dobrze nam znana, od lat, wielu, chociaż długo milczała. Kasia Kowalska. Ślepo pędzi złudny czas. Światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyż. krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Chcieć, żeby móc miłości szukając dróg. Nie chlać mi wiatr, nie spokojne uśpisz. pędzi. Każe mi biec do filmów pełnych złamanych serc. W zwolnionym tempie wolę żyć, więc dzisiaj zwalniam się, bo sama wiem, w jakim rytmie lubię tańczyć. Bo sama wiem, bo sama wiem. Pomimo ich min, pomimo ich rad, pomimo, że wciąż telefon dzwoni, to nie mam nie. Spojrzenia jak dym, zmuchuje mi wiatr. Udajmy, że jest ciągle weekend za skaną. Spokojnie, spokojnie, spokojnie leci czas. Spokojnie, spokojnie leci czas. Spokojnie, spokojnie leci czas. Spokojnie, to Rosalie, a przed nią Kasia Stankiewicz i Kasia Kowalska. I to tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żąda, my już bardzo dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie zespół Oena, ale Agnieszka nie zaśpiewa. Będzie to wersja instrumentalna piosenki Drzwi.